3. ปัญหาปุจฉกะ427สัมปทาน4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วติกะมาติกาปุจฉาทุกะมาติกาปุจฉา428บรรดาสัมมประธาน4สัมมประธานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาทิวิสัชนา 429 สมประธาน 4 เป็นกุศลอย่างเดียวสมประธาน 4 ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสมประธาน 4 เป็นเหตุให้เกิดวิบากสมประธาน 4 กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัมปทาน4กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสัมปทาน4ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสัมปทาน4ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัมปทาน4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สัมปทาน4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สัมปทาน4เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสัมปทาน4เป็นของเสขบุคคลสัมปทาน4เป็นอัปปมานะสัมปทาน4มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สัมปทาน4เป็นชั้นประณีตสัมปทาน4มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสัมปทาน4ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์สัมปทาน4มีมรรคเป็นเหตุสัมปทาน4ที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสัมปทาน4ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนสัมปทาน4ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสัมปทาน4ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสัมปทาน4มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สัมปทาน4เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้2ทุกขมาติกาวิสัชนา1เหตุโคจัจฉกวิสัชนา430สัมปทาน4ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสัมปทาน4สัมปยุตด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสัมปทาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสัมปทาน4ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ2จุรันตรทุกขวิสัชนาสัมปทาน4มีปัจจัยปรุงแต่งสัมปทาน4ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัมปทาน4เห็นไม่ได้สัมปทาน4กระทบไม่ได้ สมปทานสี่ไม่เป็นรูปสมปทานสี่เป็นโลกุตระสมปทานสี่จิตบางดวงรู้ได้สมปทานสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัชกะวิสัชนาสมปทานสี่ไม่เป็นอาสวะสมปทานสี่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมปทานสี่วิปยุตจากอาสวะสมปทานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสมปทานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสมปทานสี่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ4ถึง10สัญโยชนะโคจัชกาทิวิสัชนาสมปทานสี่ไม่เป็นสัญโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสสมปทานสี่รับรู้อารมณ์ได้สมปทานสี่ไม่เป็นจิตสมปทานสี่เป็นเจตสิกสมปทานสี่สัมปยุตด้วยจิตสมปทานสี่ระคนกับจิตสมปทานสี่มีจิตเป็นสมุฏฐานสมปทานสี่เกิดพร้อมกับจิตสมปทานสี่เป็นไปตามจิตสมปทานสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานสมปทานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสมปทานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตสมปทานสี่เป็นภายนอกสมปทานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปสมปทานสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ 11 ถึง 13 อุปาทานาโคจัชกาทิวิสัชนาสมปทานสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสสมปทานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามสมปทานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามสมปทานสี่ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมปทานสี่ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีสัมปทานสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัมปทานสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสัมปทานสี่ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสัมปทานสี่ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัมมปทานสี่ไม่เป็นกามาวจรสัมมปทานสี่ไม่เป็นรูปาวจรสัมมปทานสี่ไม่เป็นอรูปาวจรสัมมปทานสี่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สัมมปทานสี่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์สัมมปทานสี่ให้ผลแน่นอนสัมมปทานสี่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัมมปทานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบสมปทานนวิพังจบบริบูรณ์ 9. อิทธิปาทวิพัง 1. สุตตันทภาชนี 431. อิทธิบาท4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปัฏฐานสังขาร2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปัฏฐานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปัฏฐานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปัฏฐานสังขาร 1. ฉันทิฏฐิบาท 432ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปัฏฐานสังขารเป็นอย่างไร ถ้าภิกษุทำฉันทะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตนี้เรียกว่าฉันทสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อฉันทสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าฉันทสมาธิและประธานสังขารด้วยประการชนี้433บรรดาธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นไฉนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นไฉนความตั้งอยู่ความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิพละสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจความขมักขม้นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขานี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร434คำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สำเร็จกิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าภิกษุเสพเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาท 2. วิริยิทธิบาท 435 ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุทำวิริยะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อวิริยสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิริยสมาธิและประธานสังขารด้วยประการฉนี้436บรรดาธรรมเหล่านั้นวิริยะเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าวิริยะ

ภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายเพียวภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อวิมังสาสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร442บรรดาธรรมเหล่านั้นวิมังสาเป็นไฉนปัญญาความรู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเป็นต้นประกอบแล้วด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร443คำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สำเร็จกิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าภิกษุเสพเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสุตตันตภาชณีจบ 2. อภิธรรมภาชณี444อิทธิบาท4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร2เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร3เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร4เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร1. ฉันทิฏฐิบาท 445. ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร446บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นไฉนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นไฉนความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร447คำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สำเร็จกิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงสภาวธรรมเหล่านั้น